Кені есте қалар ұлы той, той дегенің терең өзің тоны қой. Шалқтасқан сезімдердің сыры ғой, арман толы жүректердің жыры ғой. Ашық көңіл сарайын, тойла тойла ағайын. Әй досым, әй тойла, шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Әй досым, әй тойла, әй шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Жиылыпты ағайын, құда жек жат көріп тұрмын талайын. Әуелетіп әнге шырқап салайын, көңілдердің ашық сандық сарайын. Көңілді әнмен табайын, ұстай қанат ағайын. Әй досым, әй тойла, әй шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Әй досым, әй тойла, әй шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Әуен саз әуелеп, бір бақыт мәуелеп. Ел халқым, ал тойла, шалқы бұл тойда. Көңілді әнмен табайын, ұстай қанат ағайын. Әй досым, әй тойла, әй шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Әй досым, әй тойла, әй шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Әй досым, әй тойла, әй шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Әй досым, әй тойла, әй шалқы бұл тойда. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле. Кел қосыл, кел биле, жүрегім ел биле.